mu melni kon place mbeureug bi kene téré wuko su fekente ne jamono mbeureug amul niki nonu su fekente ne jamono mbeureug dafa manam dafa am itam té manam kon bu boba jamono mbeureug bi duñ la téré ndaw ci tamit complètement liñ lay téré rek moy place mbeureug bi rawati na bok na ci li nga xamantene mom mo koy gëna dëgeural ñu ne moy hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anu bi nga xamne mo nek ci sahihu Imam Muslim alayhi rahmatu wa ridwanul mun'im mu dadi wax ne manam ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne isna'u kull shay'in illa an-nikah amna ci benen riwaya bu nek ci sunan Imam Abu Dawud rahimahullah bu yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne isna'u kull shay'in illa al-farj manam li nga xamantene manam mune kull shay'in illa al-farj la dañ ko laaj ni ko ana lan moy li nga xamantene mom le goor meuna am ci jigen bi bu fekkentene dafa gis mbeureugam mune kull shay'in illa al-farj manam lepp bamu dess al-farj manam mom moy pey bi hadithu Anas ibn Malik bala radiyallahu ta'ala ndax ni isna'u def len kull shay'in lepp illa nikah nak xana bamu dess sey rek manam ci kaw lolou kon ñom ñu ne suñu hadith yi deugar nañ deugaray bo xamantene lolou day wane ni manam lolou rek mom moy li nga xamantene mom mo haram té kon bu boba dina dagan ci goor gi manam mu lamiso ak ndaw si ci walu gep bamu dess manam mu sey ak mom mu sey deug deug sey manam mo xam ci kanamam la mo xam ci ginnawam comme ni nga xamantene nonu lañuy téré sey ak ci ginn sey ak jigen ci ginnaw niki nonu lañuy téré tamen mu sey ay jigen su fekente na da fay gis mbeureugum ci kanamam lolu nonu rek lolu lañuy téré way lenen lolu téré wuñ ko bu boba ñom manam li dal ci manam tamen mom manam li mom moy sen lay ndax hadith yi nga xamantene mom lañu wax legi ni am man ak yeen jumhur sen wax ji ngeen xam gi nga xamantene mom ngeen wax lolu du lay du ni pour yeen ni pour ñun ndax comme ni nga xamantene mom la yaay Aisha radiyallahu ta'ala na wax manam ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ma lan digal ma lambay bu ko defé manam mu dadi jonjo ak man niki nonu manam def niki nonu kana ya'muru ihdana la dan wax idha kanat junuba idha kanat ha'ida manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mun su fekente ne kenn dafa ci ñun manam kenn ci soxna mi dafa gis mbeureuk manam fa arada an yubashiraha manam mu dadi nam manam jonjo ak mom mun ya'muruha an tattazira daf ko dan digal mu dadi lambay neena summa yubashiruha top rek ginnaw gi mu jonjo ak man comme ni nga xamantene tan non la nekke ci ñaari sahih comme ni nga waxe ci jotaay bi wessu hadith yep kon ñu ne yi yeen jumhur mom ngeen tektelo waye lolu du dalil li nga xamantene mom moy wone ni du dalil mom modi lolu daf ko jëf te waxul ne nañ ko baye comme ni nga xamantene nonu lañu xamé ni manam comme yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna ay mbir yo xamantene daf koy def té bu ko défé lolu téktéléwul né manam dafa faratal lolu téktéléwul né lolu mom moy li nga xamné mom lañu wara saxo dëgg la nak lolu moy li nga xamanté ni mom moy li gën suñu waxon sax né daf ko daan def baxo ko té baxo gi nga xamanté ni mom la ko baxo daf daan won yoon manam yoonuk sam ñi nga xamanté ni ñom ñoy xétam andak né wax na leen né def leen lu leen neex ba mu dess rek sey bi tax ñuy wax bu fekkontene dañu wax ne daf leen doon won rek yoon bi nga xamantene moy yoonu sammu loolu du rek lo xamantene lu doon lu sori te lu rafet lay doon manam aw lay wu rafet lay doon legi loolu dal ci gattal manam mom moy seenu lay waye li nga xamantene amana moy li gëna deugër insha Allah mom moy waxu jumhurul ulama rahimahumullah ndax li nga xamantene mom la Aisha radiyallahu ta'ala anha wa bim nan am kan mo manar not ba nexu bakanam ci yeen comme ni nga xamne non la ko yenenbi sallalahu alayhi wasallam meuna noté rawati na dafa wax itam ne ana kan ci yeen manam rawati na dafa wax ne manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam meme budé def bu manam ne fawqal izat manam ci kaw lambay bi rek manam mom lañu len permettre manam teyit manam mom ya Aisha radiyallahu anha dafa wax ne mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan def ak ñepp ak saxo gi ko saxo rawati na ne manam hadith bi nga xamne moy hadith Nu'man ibn Bashir bi radiyallahu ta'ala anhuma manam nga xamne day jangale manam ne nit ñi waru ñoo jégué place yi nga xamne manam je waru ñoo jégué li nga xamne dafa haram amma borom fathul mulhim mom nak waxna wax ju rafet jo xamantene mom moy wané ni manam loolu mo gëna dëgeul ci waxam joju manam danaka manam ndax dafa tek lo ci zahirul qur'an dafa wax ne buñu xolé al qur'an ñu top ni mi faral di waxé dinañu gis ne loolu mom moy li nga xamantene moy li gëna dëgeul ndax al qur'anul karim bi nga xamantene mom la wax ne wala taqrabu zina bu len jégué ndialo ci lañu xamé ni manam jégué ji nga xamantene manam lepp lo xamne day waral ndialo di am dañ koy haramal manam niki non bimu ne wala taqrabul fawahisha manam bu len jégué yi nga xamne ñom ay njombu teef lañ manam yoy ma zahara min hal ci feñ wa ma batan ak li neub mom moy ndialo manam yu ndaw leg yi ko jégué yépp manam ci lañu xamé ni yépp dafa haram manam niki nonu bi nga xamantene mom la wax ne innamal mushrikeena najas fala yaqrubul masjid al haram ba'da aamihim hadha munen mi nga xamantene ñom ñoy yefere ñom ay sobe lañ manam ay sobe manana lañu amé munen fala yaqrabu buñu jégué al masjid al haram manam juma ji nga xamantene mom moy juma ji ñu warmal bi te mom moy juma kaaba ga ba'da aamihim hadha ginnaw seen at bi manam bi nga xamantene mom lañ ko téré lolu da fay tek telewul ne manam waru ñu nek rek ci jumaaji way li nga xamantene mom lay tekle mom moy makke ci jëmmi bopam lañ leen doon téré manam ci kaw lolu kon ñu xamne lolu lolu la baat bobu di tekki comme ni nga xamantene nonu lako Abdul Razzaq ak solowe jele ko ci Atta ibn Abi Rabah rahmatullahi alayhima ne manam baat bobu lolu lu manam lay tekki comme ni mu nekké ci téré tafsiri niki nonu kon yoy yep day tek la ne manam place bobu waruñu ko jégué manam moy yéféri duñu waruñu dugg makk ci jëmmé bopam yalla téré ñuy dugg ci fi nga xamantene mom moy jumaaji té lool yep ñing ko déggé ci baat bi nga xamantene mom la wax né fala yaqrabu buñu jégué al masjidil haram jumaaji nga xamné dañ ko warmal manam niki nonu tamit comme ni nga xamantene non la nekké ci téré tafsiri ba tay yéneent yalla yusuf ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam bi nga xamantene mom la waxone ne manam mom la waxone mbokam yi ne len indil len ma sen rakki dal ni fo len so len mako indiwul nak fala kayla lakum indi wala taqrabun manam yeen amo len manam ak kayla manam duma len pese nak duma len natalat dara wala taqrabun te bu len ma jégué ñune bu len ma jégué bobu limi tek moy bu len duggati tax sama dekk bi yalla téré ngeen ni ñew ci sama fi ni ma di len am len luma len di jox ben service bu ma len di rand manam ci kaw lolu yep boko bolé manam kon mom moy waxu ni alquran ni waxe moy wané ni bu waxé bu len djégué manam moy yamul rek ci place bi nga xamantene mom la tuddu ci kaw lolu kon non moy comme li nga xamantene mom la alquran wax ci suñu aya bi nga xamantene mom moy aya bi nga xamne moy delu way ci suñu hadith bi li nga xamantene mom la alquranul karim wax bim nan wala taqrabuhunna hatta yathurna bim nan fa'taziluna ngeen bero an nisaa jigen ñi fil mahid ci placeu mbeureug yi ak jamono mbeureug bi muna wala taqrabuhunna te bu len jege hatta yathurna mbete ñu lap manam kon lool mom moy wone ni manam bu len jege bobu kon du yam rek ci placeu mbeureug bi lay téré niki nonu yamul rek ci placeu mbeureug bi ak jamono mbeureug bi non waye day lambale lepp lo xamanteni daf ko wër te mom moy digeunte oumi ak jumbax bi niki nonu manam da fay lambale itam ne place bi manam moy comme masala bi nga xamantene wess won nañ ko ne manam jamono ji fek sangul tamit warulo ko manam jigen ji manam warlo meuna sey ak mom kon li dal ci gatal manam li nga xamantene mom moy tahqiq bi nga xamne mom la borom fathul mulhim wa rahimahullah manam lolou manam moy amana moy li geuna deugereul li nga xamantene mom moy wanene mazhab jumhur rahimahullah ta'ala mom moy li geuna deuguer ci bi masala rawati na ne lolou manam niki nonu la toxale wax joju mu jele ko ci imam ash-sha'rani rahimahullah wa radiya anhu ci terem bi ñu wax al-mizan muy wax tamit ci walu muy wax mana bu jege ko mom mana bi nga xamantene mom la wax manam ci jeugandiko manam zahir rewani al-quran di waxe kon yi yep manam mom moy tektale ni manam mazhabu jumhur insha Allah ta'ala moy li gëna deugar legi nak mu daal dess ko fofu tamit benen mas'ala ginnaw bi ñu xamne lolou moy li gëna deugar mom moy kon manam jigen ji lol manam waye nak amna nak riwaya ci shafi'i rahmatullahi alayhim ci bi mas'ala manam shafi'i rahimahullahu ta'ala dange am ñetti riwayat manam mom moy riwaya bu ñeek bi mom moy li nga xamantene moy li gëna siiw ci ñoom te mom moy ni dafa haram ñaarelu riwaya bi mom moy ne li nga xam moy ne manam loolu haramul waye dafa dañ ko sip ñettelu riwaya bi mom moy dagan na ci kepp ko xamantene mën na not banexu bakanam rawat rene solo nañ ci imam ash-shafi'i ci bopom rahimahullah mu daan ni jigen ñi nit ki manam mën na sey ak mën na nek soxna manam ba ci li nga xamantene amal na sax mom moy mën na sax tek awram bi manam zakar bi mën na ko sax tek ci digënté ñaari jekki waye manam ak manam dal mën na banexu tamit manam ci luppu yi ak yeneen ak yeneen waye li nga xamantene dal mom la manul mom moy li nga xamantene mom moy sey directement ak mom mo xam ci kanam mom la wala ci ginnawam yoy nak manam masala bi daf ñu yobbu ci benen masala manam moy masala manam ni manam masala bi ni nga xamantene nonu lañu defé tahqiq bi manam insha Allah taala lolu day degeural manam fi ci la lenn manam bokku na ci yenn wal yi nga xamantene ci sharia wala ci manam texte alquran ak sunna yi ci lañu jëlé manam qaida bu mak bobu nga xamantene qaida usuliyya la te maliki yi rahmatullahi alayhim def ko qaida ci sen mazhab te mom moy ne luñu wax sadd zaraa manam mom moy sadd zaraa moy manam moy sadd mom moy tej mom moy sak manam al zaraa li nga xamantene mom moy jotaliko waye manam moy lepp lo xamantene dafa haram te mi ngi joge tamit batay ci suñu hadith bi nga xamantene mom lañ la wax sank moy hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhuma moy man hama hawla al hima yushaku an yaqa fi kep ko xamantene da ngay weur manam di ci wetu manam ñek manam moy baatu dal li ram ci ñek ba la jom manam kon manam lay ram ci ñek ba la jom lolu day tek te lene manam li nga xamantene manam mom moy sadu zaria moy na nga fexé kon kum bëggo yegg ci ñek moy bul ram bi ci jom dedet manam nañu la téré ram gi kum ko bo ramé ci ñek ba nga jom lolu motax dañu lay téré ram gi lolu mom moy sabata sadu zaria lu wa sadu zaraa manam kon li mo lolu motax lu bari ci masala yi da ngay gis fuqaha maliki rahmatullahi alayhim dan zahir bi moy ne warul won haram comme ni nga xamantene mom lañu gis ci suñu masala bi li ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na def leen lepp bamu dess manam sey lolu moy wane ni lolu naruto won haram waye nak ngir meuna tek baatu saddu zari'a manam qa'ida bobu motax mu daldi mujje nek lo xamne dafa haram masalan tay bu fekente ne dama yor sama benn boutique ma diko louer ma xamne ki bu mako ko louer bo moytuul dana ci jaay sangara ma daldi kon nak legui man dootuma ko louer ti ngir meuna tek ma ngir meuna moy diko bakaru louer nit mujir lo xamantene fo xamne daf cey def sangara manam lol lañu wax saddu zari'a niki nonu tay masalan bu fekenteene dama dem keur go xamantene buma fa to bu dama dem di sété ji ay nit ñoo xamantene dañuy jëw té bu fekenteene damay nekk ak ñoom di fawuma da di jëw ngir moytu ndiku loolu nak wala bok manam bo moytuul dana jëw donte leeruma ne dana fa jëw leeruma ne dana fa dégg jëw ndax li nga xamne mom lañu xam moy possible ne bis bobu nekk exception ci ñu bañ fa jëw waye nak kom ko xamna ni ñoña ñaare ay jëw kat lañ ma daal ni ah na moy te ndiku kon dem fofu ndax su bofa demé bo moytuul dana fa fekk ñuy jëw loolu manam mom moy li nga xamantene mom lañu wax sadu zaria mu topal masala yoy ci bu yu bare bare bare dañ ko ci daal di gis manam comme manam lu bare bare bare manam dañ ko ci daal di gis ci yoy masala bok na ci li nga xamantene tamit batay masala la bo xamantene nek na manam jël nañ ko ci suñu hadith bi mom moy di manam mu nek benen masala mom moy di lenen yep li nga xamantene mom mo nek ci kaw liko dalé ci digënté jum wax bi ak om bi lepp lu nek manam jëkkeer ji mën na ci banexu ci soxnam su fekente ne joxax na dafa nek ci jamono mbeur manam comme loolu ijma la dam bo xamantene mbolo ci borom xam xam yi rahimahumullahu taxal nañ ko comme ni nga xamantene non lañ ko waxawon bi ñi tambali suñu hadith bi ñi nga xamantene manam moy lo nga xamantene mom moy bobu masala mom moy tay bu fekenteene jigen ji mën na jël manam masalan sakaru borom kërëm téy ko masalan ci loxom manam suko defé manam mu banexu ci nonu niki nonu tamit jigen ji mën na ko tek ci tankam yi niki nonu manam ci mën na ko tek def ci nopam ak niki nonu manam et cetera hatta subhanallah mun nako def sax ci gemino ak yenen ak yenen comme ni nga xamantene nonu lako imam at-tabari ak imam an-nawawi alayhi ma rahmatullah ñom ñaar nonu lañ ko taxale ijma borom xam xam yi ci ne su fekente ni jigen ji def nako lolu dagan na waye su fekente ni tamit def nako te jeuker ji gennewul li nga xamantene mom moy mi nga xamantene mom moy maniyu bu boba su gennewul maniyu boba ca ngayal farata itam duko war comme li nga xamantene non lañ ko gisseewon biñu nekké ci babul ghusl min al janaba ala kulli hal li manam ay manam lo xamantene lu dagan la su fekente nak dafa gis maniyu boba day sangu ca ngayal farata waye ndaw su mom du jeju sangu ca ngayal farata day xaar rek mbeureugam jeex amma su fekente nak daf ko def ci jamono jo xamantene du jamono mbeureug boba mom tamit ndaw su du jar muy sangu ca ngayal farata waye mu am benn mbir tamit bo xamantene matna baye xel fi lol inshallah taala dinañu ci ñew waye manam mom waaw manam mbir bi nga xamne matna baye xel fi mom moy tay jigen joju tay su fekenteene dafa gis mbeureug manam deretu mbeureug gi am fenen fo xamantene daf ko laal ci yaram bi ndax fofu nonu jeuker ji amna droit laal ko mo xam ak sekaram la mo xam ak yaramam la ko wara laale fenen ci yaramam lolu tamit li nga xamantene mom moy len wax jo xamantene wax ju saad la manam moy wax ju beru ci waxu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim mom modu bu woba lolu dañ ko koy tere ndax li alquran wax na qul huwa ala waxal ni mom beurek manam sobe la kon nak sobe gogu nonu batay daf fi ne wa li nga xamantene mom moy danaka ijma wu ñukoy tuddé shubhu ijma lo xamantene danaka ijma la manam lo xamne borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ñoo ñep depp wonañ ci ne borom xam xam rahmatullahi alayhim dañoo wax ne li nga xamantene manam loolu bu amé tamit loolu téréwul mu dagan manam moy place bi nga xamantene bu dé dérétu mbeureug gi dafa tak fenen loolu téréwul mu dagan ndax manam li nga xamantene mom motax mom moy loolu mbeureug sobé la comme ni nga xamantene nonu la yenen sobé yi nekké sobé rek nga xamantene tay yenen sobé yi buñ ko la bu ko jikko di manam mën na laal fofu nonu ci ndaw fi fekk sobé la ginnaw gi day raxasu kété lolu rek mom moy li nga xamantene manam mom moy li wat lolu nak waye am and ak lolu yep nak bo xole wax ji ak ni mu deme ak ni nga xamantene nonu la alquran waxe ak sam mo gi nga xamantene mom lañu wara sam rawati la qaida bi nga xamantene mom lañu jugi sank muy qaidatu sadd zaraa' yoyep day tektelene manam li geun dal moy li geuna sam dal moy nga moy tindiko plan bobu nonu nga xamantene deret mbeureug ji dafa tak niki nonu manam comme ni nga manam te sobe tamit manam sori ko dafa nek tamit lo xamantene lu bax la te mom moy li nga xamantene moy li gën comme ni nga xamantene nonu la waxe war rijza fajur alquranul karim dafa wax ne war rijza sobe mom fajur nang ko beru hadith bi kon manam bi nak manam legi nak bobu daf ñu yobbu ci benen mas'ala bo xamantene mom lañ doon juñju sank ne dinañ ci ñew té dinañ ko gis ci manam ci anam go xamantene ci lay gëna yaatalé insha Allah taala buñu yexé ci buntu kitabun nikah fi nga xamantene mom moy hadith yu Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu taala anu bi yanant bi sallallahu alayhi wa sallam don wax naan ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fard wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa inna lahu wijaa ey ndaw ñi kep ko xamantene am nga manam man nga am nga gattanu sey manam tek soxna nang ko def mune ndax loolu mom moy tax sa beut gëna sam manam gëna saddu niki nonu tamit mom moy li gëna ñongal peuy kep ko xamantene manuko nak li nga xamne mom lañ koy diggal mom moy koor ndax loolu dana ko nek lo xamantene dana ko tek manam dana ko yew te dana ko tey lol manam mom moy manam hadith bobu buñ ci yexé insha Allah dinañu gëna yaatal li nga xamantene moy mas'ala yi nga xamantene mom lañu nara duggu legi manam mom moy ni li nga xamantene manam lolu hadith manam jëf joju nonu nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam doon jëf ak soxna mi sa yo xamantene dafa manam ñom dañu gis mbeur lolu day tek ci lene li nga xamantene manam moy jondjo ak soxna si donte xamnañ ni da ngay genné maniyu manam nekul lo xamantene dafa haram li nga xamantene manam kon ci kaw lool mom motax khanaabi lay rahmatullah alayhi wala bok li upp ci ñom mbolo ci ñom comme ni nga xamantene non la nekké wax ju siwtu ke ci imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ne manam ne manam man yu genn liñ wax istimna manam mom moy genné man yu manam moy mballu ci wolof mom lañ wax masturbation lolu manam ñom mom dafa wax ne su fekente ni ndaw jigen goor gi legi nonu jigen ji manam dafa nek ci jamono jo xamantene manam sey manam da fay ragal ne manam faw mu dadi sey manam bu boba da fay manam nek lo xamantene day dagan ci mom waye li nga xamantene moy li gëna deuguer insha Allah comme niñ koy dinañ ko leral ci hadith bi di ñew ci hadith astaghfirullah bi ñi ñew ci buntu kitabun nikah insha Allah taala dinañ fa leral ne masturbation manam moy mballute moy al istimna u ci arab mom dafa haram bil kulliya nekul lo xamantene dafa dagan ndax bu fekkontene dafa dagan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dulen wax ne du wax ne fa alayhi bis sawmi kon don nako digal mu wor fa inna lahu wija manam lolu dana nek lo xamantene daf koy tak niki nonu bok na ci nga xamantene dafay wone ni dafa haram bok na ci li nga xamantene moy wone ni dafa haram manam mom moy li nga xamantene mom la alquran wax bim nan fa man ibtaha wara dhalika faulaika humul adun kep ko xamantene da nga sakku lenen lo xamantene manam bokul ak ak li manam moy sey ak soxna fi wala bok ki nga xamantene mom moy taral gi moy jam go xamantene dang ko soxna wo manam kep ko xamantene deful seyul ak ñooñu kep ku fi jegi ñooñu nak jogudiko awram ci fenen lol nek na lo xamantene dafa haram ci kaw lolou ci lañu xamé ni lolou mom dafa haram mo xam ci goor gi la mo xam ci jigen gi la waya subhanallah xolal imam ahmad ibn hanbal ak mi nga xamantene rahimahullah ak mi nga xamantene non la sammo ak mi nga xamantene non lañ ko xamé ci deddu aduna ak mi nga xamantene non la amé tasawuf gu kawé and ak lolou yépp subhanallah mu dadi di wax ne lolou haramul way dal ala kulli halin hadith bi layla buy deugural manam li nga xamantene mom la wax li nga xamantene nak mom moy wal gi nga xamne mom mokoy deugural manam mom la ko deugurale mom modi xam nañu ne manam man yu bi dana genn ala kulli hal te man yu bi manam nekul ci place pey nekul ci place bi nga xamantene fofu lañu wara manam fofu lañuy seyé and ak lolu manam bu fekenteene jigen ji dama teyé masalan sakaru jeukeram manam ci loxom ba tax man yu genné ci niki nonu manam mu tek ko ci yeneene place dal ci yaramam yoy bu man yu bi genné lolou da fay manam lolou da fa genn ci lo xamantene du sababu sey ci kaw lolou konon ton ki nga xamantene tamit mom moy kete manam kon lolou manam mom ak goor gi defalon ko bopam danaka ben la ndax lepp dañ ko tey rek ci loxobi mu genn manam niki nonu tamit manam kon lolou manam ci gattal dal manam lolou luñ ci djublu won ne manam ñom ñaar manam hadith bi lolou non la nekké lay pour li nga xamantene mom la imam ahmad wa rahimahullahu ta'ala mok ñi nga xamantene ñom la andal ci mazhabam ak ñeneen rahmatullahi alal jami' waye tamit hadith bi tamit da fay danel li nga xamantene mom lañu taxal jele ko ci abidat as-salmani tabi'i bu mak bobu rahimahullahu rahmatan wasi'a ne manam ne comme li imam an-nawawi wa rahimahullahu neena solo nañ ci mom wax ju beru ne manam jondjo gi jige gi goor gi di meuna jondjo ak rapport bi mi meuna am ak soxnam bu fekkentene dafa gis mbeureuk ci li nga xamantene mom moy ci luñu jegal manam hatta ba ci kaw ba ci digeunte manam lu wessu digeunte jumbax bi ak om bi sax ñu ne lo mu ne lolu dafa haram mu ne lolu nonu wax la jo xamantene dafa beru jo xamantene mu ne man yaakaaru ba sax ne werna tukke ci mom ta ala kulli halin bu wéré tamit wax la jo xamantene rek dafa bëru wax la jo xamantene dëgeerul manam li dal ala kulli halin len la ci kon ci ay masala yo xamantene waron nañ ko gis ci bi buntu su jo hadith bi tamit da fay tektale ni nga xamantene nonu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam don dundé dundin gu rafet ak soxnam yi ci hadith bi daf koy tektale ci anam gu leer ndax tamit comme ni nga xamantene mom lañu xam mom moy ni alquranul karim bu waxe ni fatazilun nisaa fil mahid fala wala taqrabunahunna hatta yadhurna na ngeen beru jigen ni ci place yi nga xamantene ñom ñoy place mbeurekte bu len jégué hatta yadhurna met xana ñu lap manam kon ñu ne legi nak fa idha tahharna buñu sango ca ngaayal farata fatu hunna na ngeen len dikki min haythu ci tam fa nga xamantene amarakumullah mom la len yalla digal dan technique ne inna allaha liga wor mor bor bur yalla da yuhibbu dafa sop at tawabin ñi nga xamantene dañuy delu di tuup ci mom waxu ta dafa sop al mutatahhirin ñi nga xamantene dañuy jéggi day ci lab manam labu jëm ak labu jikko ñooñu suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leena sop yalla ñu yalla boole ci ñooñu yalla ñu yalla boole ci tawabin yalla ñu yalla boole ci mutatahhirin yalla ñu yalla boole ci ibadullah salihin ci barke habib mustafa sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamantene mom la manam ay bobu di tektale manam mom modi manam keni manam ay bobu limi tektale moy nañu beru and ak lolu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa am numu doxale no xamantene manam mom moy di jondjo terewul muy nek ak soxnami comme ni nga xamantene nonu lañ koy gisee ci hadith bi nga xamantene mom moy ñew insha Allah ci doxalin wu rafet bu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam don doxale ak soxnami insha Allah ta'ala dina ñew ci hadith bi nga xamantene mom moy bi ci tegu wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alamin mo dafa mel meun nañu dugg ci benen hadith bi wala